топталися у дворі всім селом, старі й малі, а в хату не наважувалися. Нарешті вирішили послати першим діда Петра, окропивши його священною водою, щоб нечиста сила не чіплялася. От діда не відставав цікавий Данило, дослухаючись до розмов старших. І не встигли люди охнути, як парубок шмигонув у хату. Затаїли подих, примовкли. Чути, як пищать роями біля вікон кружляючі в'юнки мухи. А Данила не було. Дід Петро, з відчаю набравшись сміливості, ступив ступнем до дверей. «Ах!» – полегшено зітхнула юрба. Поріг переступив блідий, немов крейда, Данило. «Там покійник!» – прошепотів. «Ак!» – прокашлявся отець Танасій. «Де покійник лежить, там і попові бути». І рушив, відсторонивши діда Петра і внука його з дороги. За священником зайшло ще кілька чоловік. Сколихнули повітря, з вікон потягло смородом. Дід Петро упізнав у старому із сивою майже до колін бородою і невидющими очима козацького кобзаря Куперіяна. «Чи не його це й хата?» – почав пригадувати. Длубався в неслухняній пам'яті і вирік, що його помирати додому прийшов і вмер. «Скільки ж це йому?» – питав сам себе і відповів. «107 чи 117?» Поховали громадою тут таки на клаптику його забур'яниного городу. І називають з того часу ту хату Куперіяновою. «А не упир він?» – вагалися деякі. «Може б спалити його чи колом осиковим в огробі груди проткнути?» Дід Петро доводив усім, що людина він сумирна і чесна, бо так воно і було. Повиносили з хати Куперіянової ветхого стола, лавки, надщерблений горщик, кучергу, рогачик, дві череп'яні миски і кілька дерев'яних ложок, чаплію, щоб ніхто більше у тій хаті не помирав. «Коли він кобзар, – казав Данило, – то десь має бути і кобза. Має бути. Пішов Данило і витяг з-під піччя, притрушений триною, шкіряний мішок. Кобза була обшмульгована дідовими кістлявими пальцями, але гучала добре. Данило грати не вмів. Павло Повело, який вивчився кобзарському ремеслу, узяв її до рук і торкнувся тремтячими пальцями струн. Озвалася жалібно, неначе відчувала, що справжнього свого господаря втратила назавжди. «Що ж робити з кобзою?» – спитав Ясько Гнений з гурту. «А що ж?» – розважив дід Петро. «Уволити волю покійного в хаті повісити». «А шкіряний мішок?» – допитувався. «Собі візьми. Ти сьогодні найбільше потрудився, ховаючи покійника, дітям по столів наморщиш». Ясько не одмовився. Люди насторожилися, переказували одне одному, хто кого бачив біля хати Куперіянової. А буряними ночами чули, з Куперіянової хати линуть згуки кобзи, плачуть і сміються. Минув час, і все потроху почало забуватися. Та не забула горопашна Ївга з четвіркою дрібних дітей. А вона часто бачилася з Улитою, і та їй порадила, як зажити щастя до злиднів позбутися. Довго шепотіла вночі, що і як треба робити, довго не зважувалася Ївга. Нарешті не витримала, голодне свій брат. Над селом висла чорна куделя ночі, ні зірочки, ні іскриночки. Обійшовши дітей та і чоловіка, Ївга прилягла на піл, але не спала. Посеред ночі якраз, наче її хтось дровинякою під бік штурхонув, час. Вийшла на двір, прихопивши горнятко з жаруками і вилупивши огризок дзеркала зо стіни. Побрела, як сновида, селом, чутко прислухаючись до навколишніх шумів шелестів. І, на щастя, почула котяче нявчання. Покликала стиха: «Кить, кить, кить, кить, кить». надбігло три котяри. А якої вони масті, хто й розбере? Почала гладити усіх трьох. Та всіх трьох і забрала в поділ чорного фартуха, а над бігом пішла до Куперянової хати. Нікого там не могло бути, бо три дні тому отак само опівночі заходила, ледве душа не вискочила, щоб занести дровець з олійника, відро води, стару іконку і лампадку з оливою. Тремтіли коліна, коли переступала поріг, затаївши подих. З надвору позачиняла віконниці, прихилила за собою хатні скрипучі двері, випустила поділ з руки. Коти зашамоталися по хаті. Стало страшно. Тремтячими руками поставила горщик на хитливий стіл, похукала на жуки. Ожили, заблимали веселими оченятами. Понишпорила в підпіччі. Вихопила кілька соломин, приклала до жорока, дмухнула, важко дихаючи грудьми. Солома спалахнула, засвітила низько підвішену перед іконою лампадку. Темрява перестала душити жінку. Поклала в піч сухі дрова, висипала з горщика перед ними жар, притрусила триною. Знову дмухнула, зайнялися. Торопко налила півзолійника води, покликала котів. Підійшло двоє сірі. Господи, їй же треба чорного. Але третій був чорний, яке щастя. Аж усміхнулася. Взяла чорного кота, посунула головою вниз у золійник з водою. Кіт пручався, плакав, але жінка робила своє. Накрила покришкою посудину, приставила до вогню в печі, підкинула дровець. Сіла на лавку проти печі. Дивилася на вогонь чутко і настрашливо. Було тихо. Навіть коти сірі принишкли. Тільки потріскував і стріляв із печі вогонь, аж за плече й брало Івгу. Довго сиділа жінка та дивилася вогонь, аж поки покришку почало піднімати. Вода кипіла до перших півнів. За якийсь час витягла з олійника. Остудила холодною водою розварене котяче м'ясо, дістала трикутник дзеркальця і почала перед ним виставляти кожну найменшу з чорного кота кісточку. Якої кістки не побачить у дзеркалі, оту треба затиснути в руці, і вона вкаже на скарб. Одна, дві, три, видно. Потім почало туманіти в очах. Напружувала зір, ні, видно. Сірі коти, відчувши запах вареного м'яса, терлися, об'ївжені ноги нявчали. А жінці здалося, що то чорти. Зібгалася в клубок. Разом з м'ясом взяла ще одну кісточку, піднесла до дзеркальця. Не видно. Хилитнулася жінка, опустила руку, стрибнув кіт. Ухопив кістку і подався з нею в підпіччя. Євга не роздумувала, порочкувала за звірюкою, механічно перебираючи трину і на щось тверде. Вхопила обома руками, визаткувала, опираючись ліктями. Потім пропала тяма, заторохкотіло і заголосило навкруги. Хтось танцював на столі, хтось стояв біля кобзи і грав. Блискавицею вилетіла з хати, глянула на освітлений місяцем хрест на могилі Куперяна. Він ворушився, йшов за нею. Залопотіла босими ногами навтіки, убігла в свою хатину, зарепетувала «Рятуйте!» І впала. Як ошпарений схопився Ясько. Засвітив сліпак, до жінки дихає. В руках вузлик. Пальці тремтіли, коли розв'язував. Гроші. Почав лічити. Тридцять рублів. Нічна пригода Євжина не лишилася таємницею для бранопільчан. Жінці справді поталанило. 30 рублів, Господи Боже, твоя воля, та й годі гроші. Добра паровиця, добра чумачка появилася в Яська, та й жінці дещиця припала. Зажив чоловік. Поталанило, казали. Та не поталанило у литі. З того часу хати її почали сторонитися, називали відьмою. Одна тільки Євга родичалася, вчилася знахарству. Брала в неї зілля всякі, вимінюючи то на курку, то на яйце, ділилися, жили. Данило сміявся. «Все, дідку, пер'ян на смерть грошенят наскладав, щоб знайшли люди та і поховали. І без вареного кота гроші там лежали». «Ей, ні, не кажи, сину», – хрестилася Секлета. «Щастя випало жінці, хай живе». «Та хіба я що, хай живе?» «За день, за два в дорогу не зберешся». Секлета встала рано, почала сіяти борошно. Баба Христя визолила діжу. «Одного замісу, либонь, мало буде. Не сам же не чіпір їде, а з Данилом. І на що того хлопця тягти? Витратки тільки». Не чіпір уніс оберемок дров, кинув біля підпіччя, почув останні слова. «Щоб звикав, мамо, до діла. Коли б хоч батова була в тебе сину, а то дві паровиці всього. Думаю більше, як батовою виїхати. Тю на тебе, а де ж ти її возьмеш?» Засипаючи діжу борошном, докинула Секлета. «Опісля, скажу», – вийшов з хати. «Що він задумав?» – знизала плечима. «Внесіть, мамо, соломи на підпал, а то в мене руки в борошні». Баба Христя вийшла. Секлета хапалася не знати чого, хлюпнула води в діжу. Добра миска борошна випорошилася, вилила сама себе. «І бить тебе, сила Боже, сама собі їсти за це не дала б!» І вже не стримувалася, говорила в голос, шукала винуватця. «Більше однієї батової в Крим поведе. Звідки ти його зметься? Бреше, аж зубами креше. У його макітрі всі чорти білі сьогодні. Ти його медом обмазує, він чортом смердить.